su encontrar, sistema de encontrar. Encontrar, sistema de encontrar. Hori da razoa, ez da zo importa. Herriaren hitza ez da errespetar. Herri guztia konkistatu nahiean, baina jari zarrakin zapainutan, kapitalismoaren bandera pean. Diruaren tasuna da beraientzat jensortzia erruduna da bestean zontzokinak. Erruduna da herriak zapalduta. Kapitalismoaren, kapitalismoaren makina zikina. Koipez honitzeko langile diaren, langile diaren izerria daurola dute beharrezko. Beraien eskuetan, beraien eskuetan, beraien eskuetan, poteria.